venac, što za ljubav dajemo baš sve. Da su meni njene usne, za rođendan da me poljube. Rođendan mi je, a nema te, bar da poruku mi pošalješ. Rođendan mi je, ma briga te, nisi došla, volim te. Prijatelji svi me pitaju, zašto kasni tvoja dragana, kada bi me samo pustili, dragana me lagala. Liter vina za sve nas, što za ljubav dajemo baš sve. Da su meni njene usne, za rođendan da me poljube. Liter suza s malo leda, preko reda ispiću ih sam. Da su meni njene oči, za rođendan da ih ugledam. Prijatelji svi me pitaju, zašto kasni tvoja dragana, kada bi me samo opustili, dragana me lagala. Liter vina za sve nas, što za ljubav dajemo baš sve. Da su meni njene usne, za rođendan da me poljube. Liter suza s malo leda, preko reda ispiću ih sam. Da su meni njene oči, za rođendan da ih ugledam. Zabava je, ne slavi mi se. Zabava je, ne slavi mi se, ne slavi bez nje. Zabava je, ne slavi mi se. Zabava je, ne slavi mi se, ne slavi bez nje. Liter vina za sve nas, što za ljubav dajemo baš sve. Da su meni njene usne, za rođendan da me poljube. Liter suza s malo leda, preko reda ispiću ih.